face dor să stăm fără griji, să ne avem aproape. Dar timpul trece prea ușor și suntem prea departe. Mi-am luat bilet doar dus în locul în care fericire ai de ajuns. Acolo unde inima e de plus și tot ce îmi doresc e să fiu cu ai mei la masă. Că oriunde aș fi în galaxie e mai bine acasă. M-am dus în locul în care fericire ai de ajuns. Acolo unde inima e de plus și tot ce îmi doresc e să fiu cu ai mei la masă. Că oriunde aș fi în galaxie e mai bine acasă. Mă uit în jur și parcă simt un val de nostalgie. Când toți aveam doar lucruri simple și ce bucurie. Nu să pot uita nicio amintire. Că oricât aș căuta, iubirea e în familie. Mi-am luat bilet doar dus în locul în care fericire ai de ajuns. Să